jeśli zamknę oczy na zawsze. No i zamknął na zawsze w wieku 76 lat, schorowany, fizycznie zmęczony, wielbiony przez fanów Ozzy Osbourne w tej piosence w duecie z Litą Ford, rockmanką ze Stanów Zjednoczonych. No i śpiewa, jeśli zamknę oczy na zawsze, czy to wszystko pozostanie niezmienne? Jeśli zamknę oczy na zawsze, czy to wszystko pozostanie takie samo? No właśnie, chyba nie pozostanie takie samo, tak na pewno twierdzą fani Ozziego Osbourne'a. Wszystkie media mówiły o jego śmierci. Nikt chyba tego nie pominął. To też świadczy o jego wielkości, o tym, jaką był legendą, jakim gigantem rocka, heavy metalu. Choć oczywiście jest tak, że część odbiorców zna jego muzykę, część zna go bardziej z tego rodzinnego reality show, a jeszcze inna część z jego wybryków, nie ma co ukrywać. Ale to jest nieistotne. Ikona i już, po prostu. No i media wczoraj grały jego muzykę. Najczęściej mam wrażenie I'm a Dreamer. A przecież można było z solowej jego kariery wybrać coś bardziej rockowego. We'll be right back. No More Tears, płyta z 91 roku i tytułowy utwór napisany oczywiście przez Osborne'a, ale też przez fantastycznego gitarzystę Zacha Wilda, uznanego ósmym gitarzystą heavy metalowym świata w zestawieniu magazynu Guitar World. To był właśnie czas, kiedy Osborne współpracował bardzo ściśle z Wildem, który był też założycielem zespołu Black Label Society. Zresztą przynajmniej w jednym singlu tego zespołu słychać Osborne'a, to jest Stillborn, ale skusiło mnie, by zagrać inny utwór tego zespołu. Shine. To takie skojarzenie z Osbornem, bo chcę dziś zagrać coś bliskiego Osbornowi, niekoniecznie związanego tylko z nim. Takie poszukiwanie ścieżek, po których chodził. Chodził więc po ścieżce Zacha Wilda, a Zach był niedawno w Polsce. Na koncercie bilety rozeszły się błyskawicznie. To jest naprawdę fenomenalny gitarzysta. A żeby udowodnić, że ścieżki Ozziego znajdowały się w różnych miejscach i w różnych kierunkach szły, no to proszę posłuchać tego duetu i spróbować rozpoznać muzycznego partnera, a potem podam cały skład imponujący. Yeah. 2020 rok, na wokalu oczywiście Ozzy Osbourne i Elton John, który zagrał także tutaj na pianinie, ale mało tego, na perkusji Chad Smith z zespołu Red Hot Chili Peppers i dwóch członków Guns N' Roses, Duff McKagan i Slash, z którym zresztą zagrał nie pierwszy raz, zresztą dwa tygodnie temu w Lewitacji zagrał Slash razem z Ozzym Osbornem. I skład zespołu przy tym utworze jest kolejnym dowodem na to, że Ozzy był wielki. Ordinary Man, zwykły mężczyzna. To piosenka oczywiście o sławie i radzeniu sobie z nią. Jeszcze jedna ścieżka? No proszę bardzo, bo oczywiście zrozumiałe, że wielu artystów chciało z nim grać i nagrywać. Pytanie, z kim on chciał grać i nagrywać. I na przykład nagrał utwór z amerykańskim raperem, który nazywa się Post Malone. Into your venom was lethal. I almost believed you. Yeah, you prayed on my every mistake, waited on me to pray. Held me under, hoping I would drown like a plague. I was facing away, trying to find my way out, find my way out. And then finally came the day I stopped giving my heart away. For heaven's sake, my bones will break, but you. Take What You Want, Ozzy Osbourne, Post Malone i do tego jeszcze Travis Scott, czyli idole wszystkich wielbicieli hip-hopu z samplami. Od takich brzmień Ozzy również nie uciekał. najważniejsza była muzyka, a nie gatunek. Ozzy Osbourne odszedł w wieku 76 lat. Mówił kiedyś, że chce zostać pochowany w ziemi, na której urośnie drzewo, najlepiej jabłoń, i żeby z tej jabłoni robiono wino i niech młodzi ludzie upijają się nim, czyli Ozzym, na umór. Cały Ozzy Osbourne. A skoro mówi się, że był ojcem heavy metalu i przypomina się Black Sabbath z lat 70. głównie, to trafiałem przy tej okazji na muzykę z tamtego czasu. Oczywiście lata 70. i taka muzyka to Led Zeppelin chyba głównie. Już też wtedy AC/DC i wiele innych gwiazd i gigantów, ale przypominają się też inni. Thank you. Budgie. Swego czasu bardzo popularny zespół w Polsce. Time to Remember, prawie jak rachunek sumienia, ten utwór zespołu Budgie. To był rok 1980 i to był zespół, który również kształtował heavy metal w tamtym czasie. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale Budgie było wzorem dla wielu zespołów, źródłem utworów do skowerowania przede wszystkim. Metallica grała Budgie na przykład. Albo Iron Maiden też grali Budgie. The Time to Remember to taki monumentalny tytuł. Nawet książka na ten temat, na temat tego zespołu została tak zatytułowana. Time to Remember. Takie skojarzenie z rokiem lat 70. to także Lynyrd Skynyrd. We'll be right back. słuchacz napisał, że lewituje 2-3 cm nad kanapą, a napisał na lewitacja@polskieradio.pl. Zapraszam pod ten adres. Lynyrd Skynyrd, Freebird, ballada z fantastyczną gitarą w drugiej części tego utworu. Pierwsza płyta zespołu Freebird, dedykowany Dwayne'owi Almanowi z zespołu Alman Brothers Band. 4 lata później troje członków Lynyrd Skynyrd zginęło w katastrofie lotniczej i Freebird z utworu o wolności stał się symbolem odejścia z tego świata. Ciągle z tyłu głowy śmierć Ozziego Osborna. Świetnie opowiadał o nim na antenie Trójki Piotr Metz w tonacji Trójki. Ja nawet nie próbuję dopisywać do tego wszystkiego jakichś historii związanych z tym muzykiem, ale wspomniał Piotr Metz o inspiracjach zespołem The Beatles i pomyślałem o Paulu McCartneyu, że nagrał 5 lat temu bardzo ciekawą płytę. pierwszy utwór na płycie zatytułowanej 3, pisany rzymskimi znakami. Tam jest bardzo dużo gitarowego grania, ale nie takiego jak ta solówka z Lynyrd Skynyrd, czy na przykład granie Zacha Wilda. Brzmi to zupełnie inaczej, ale bardzo ciekawie. Powoli kończymy te skojarzenia z Ozzym Osbornem. Zawsze kiedy odchodzi taki gigant muzyki, zastanawiam się, jak bardzo świat rocka zubożał i mam niestety przekonanie, że ten, który odchodzi, jest absolutnie niezastępowalny. Taki oryginał nam się już nie przydarzy. Książę ciemności. Idźmy dalej z tą muzyką. Wpadł mi w uszy Twilight Cruiser, czyli krążownik zmierzchu. We'll be right back. Kingdom Come, zespół z Niemiec. Jak widać, nie tylko Scorpions. Oczywiście żartuję, bo jest w Niemczech sporo świetnych rockowych zespołów i nie tylko rockowych. Kingdom Come już nie istnieje, ale trochę płyt po sobie zostawił. Przede wszystkim tę pierwszą z 1988 roku. Ciekawy artysta teraz, bo grający właściwie przez całe życie w zespołach